किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, जरा मेरी बात हो गया कर तो दे। देख के मुझे क्यों तुम देखते नहीं यारा, ऐसी देर की हाँ सही तो नहीं, रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, देखो और से कहीं मैं वही तो नहीं, मन से तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, मेरे साथ शाम बिता कर तो दे। दिल की सुनो इश्क है दिल।